Allahumma barik lana, barik lana fi Rajab, fi Rajab wa Sha'bana. وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا بارك لنا في رجب في رجب وشعبان وبلغنا رمضان يا الله kita Barakah in bulan Rajab Lan barakah in bulan Sya'ban Lan menangi Allahumma barik lana barik lana fi Rajab fi Rajab wa Sha'ban وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا بارك لنا في رجب في رجب وشعبان وبلغنا رمضان يا الله kita Barakah in bulan Rajab Ya Allah kita nyun Ibadah ingkang sregep Allahumma barik lana barik lana fi rajab fi rajab wa sya'ban وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا بارك وَبَلِّغْنَا